दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं। दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं। इस तेरगी में मत लाए अनवार आप हैं। दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं। ये भी है सच के आपकी गुफ्तार है जमील। ये भी है हक के साहिबे किरदार आप हैं। दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं। इस तेरगी में मत लाए अनवार आप हैं। दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं। धूप तेज मेरे लिए तो साया ए दीवार आप हैं। मुझको किसी से हाजते चारागरी नहीं। हर गम मुझे के गम ख्वार आप हैं। दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं। है मेरे लफ्ज लफ्ज में गर हुस्न दिल कशी, इसका ये राज है मेरा मैं यार आप हैं। इंसान माल जर के जुनू में है मुबतला, इस हशर में नदीम को दरकार आप हैं। दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं। इस तेरगी में मत दश्त तो गुलजार आप हैं।